باب جان جان بالوں کا خمدار ہونا پیچدار ہونا یہ صفت ہے بالوں کی. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ترجمہ حدیث کے اعتبار میں منعقد کیا ہے. حضور کے بالوں میں جو عدت کی اور مقصود بالوں کا اور اس کی مقدار کو ذکر کرنا ہے. امام بخاری نے اس بار میں جو حدیثیں ذکر کی ہیں ان کے مجموعے سے حضور کے بالوں کی تین صفت نکلتی ہے، وفرا، لما، جمع. وفرا وہ بال کہلاتے ہیں جو کان کے لو کے قریب ہوتے ہیں، اور لما وہ بال ہے جو اس سے نیچے اتر جائے، اور جمع وہ بال ہے جو مونڈوں تک آ جائے. یہ حدیث ابھی نہیں آ گئی باب صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے خیرات نہیں کر اب تجھے آدمی نہیں رہتا سر اور داری میں بھی اس بال نہیں سفید تھے، آپ کے بال کتنی سفید تھے؟ اس میں روایات میں اختلاف، بعد میں 17، بعد میں 17 18 کے معاملے میں تردد، اور بعد میں 14، بعد میں 11 کا ذکر ہے، اور ایک روایت میں 17 اور 20 کے معاملے میں تردد ہے، اور ان کی ایک روایت میں 30 کا ذکر ہے، لیکن روایت گئی تو چلیے. صحابی سے مراد یعقوب بن سفیان الثوری چلیے. زدن ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو اسحاق کے قلندر کے اختلاف ہے. اسرائیل کہتے ہیں لقد ربی من کے گئے، اور شعبہ کہتے ہیں یہ لوگ شحمت. لالنے کے شعبہ اسرائیل میں اختلاف ہوگا تو شعبہ کے قول کو ترجیح ہوگی. آپ سے کہا جائے یہ دو وقت کے دو حالات ہوں. چلیے ادھر کے لوگوں کو گرمی زیادہ ہو رہی ہے. چلیے پہنچ رہے تھے آپ کے لال آپ کی منڈوں تک. چلیے متعلق میں چاہتے رکھ چکا وہ بال جو میں نے سلو کر جو عدت میں قائم کے بیچ سے یہ جو اختلاف ہے، یہ اختلاف احوال فرما کو بال کٹوا لیتے تو کانوں کی لو سے اوپر ہو جاتے، کبھی بڑھ جاتے نیچے اتر آتے، کبھی اور بڑھ جاتے من کے بہن تک پہنچ جاتے. چلیے اور یہ جو تعویل کی جاتی ہے کہ بار بار من کی بہن تک کے بعد اوپر برکت تھے چھوٹے بڑے والوں کی وجہ سے اس کی بالکل کوئی ضرورت تھی نہیں. یہ فلسفیانہ تعویل ہے. چلیے پرگوشت ہاتھوں والے. روایت میں آپ کے بالوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. اصل بات یہ ہے حدیث گزشتہ میں سے منقول ہے اور اس میں آپ کے یدین کی صفت آئی تھی اس کی مناسبت سے مصنف نے سر اور قدمین کی بھی صفت ذکر کر دی. وکان بسکل کفن کشادہ ہتھیلی والے تھے. چلیے پڑھتے ہو کوئی لذت نہیں ہے دعا ایسے سال پڑھنے والے میں نہیں پورے سال کل فکر کوئی لذت. ارے یہ تو عجیب چیز ہے. عجیب کیا بتائیں میں سب لوگ آپ لوگوں میں تکبر تھا. ہر آدمی سمجھتا تمہیں باکمال تم لوگوں نے باکمال دیکھے نہیں ہیں اس لیے تم کو یہ سب باتیں پیش آتی. سنیے شکمن قدمین والکفین شکم کہتے ہیں پرگوشت پاؤں اور ہتھیلیوں کو. امام اسماعیلی نے اس میں خوشنت کی صفت قید بڑھا دی جب کہا گیا کہ یہ تو حضور کی صفت ہے تو انہوں نے یہ کر لیا کہ کبھی حدیث نبی کی شرح نہ کریں گے. صحیح بات یہ ہے کہ شکم کے لیے خشونت لازم ہے اور نہ قصر لازم ہے. شکم کی معنی صرف ہے پرگوشت ہونا. آپ کے ہاتھ پاؤں پرگوشت کے لیکن ریشم جیسے نرم نازک. میں نے ایک سید بچے کو دیکھا اپنی جوانی میں ہاتھ موٹے موٹے لگتے تھے اور چھو تو ایسا لگتا تھا جیسے ریشم کو چھو دیا. ناپاکی مہار خلبا کھجور کے ریشوں کی تھی. چلیے معراج میں دکھایا گیا یا خاص کی حالت میں دکھایا گیا یا ان کی ارواح کا مشاہدہ کرایا گیا یا وقت کے ذریعے ان کے اعمال کی تربیت بیان کی گئی. اس لیے آپ نے کہا کہ وہ سوکھ کی وجہ سے فرما دیے قانونی گروہ لے. چلیے تلبیب کے اپنی بوند وغیرہ کسی چیز کے بالوں کو جمع نہیں. مصنف کا مقصد یہ ہے کہ تلبیب جائے ہے. منظر پر اپن یحل جو آدمی تذکیر کرے وہ حلق کرائے. تذکیر یہ ہے کہ بالوں کو گونج لیا جائے. اگر کسی نے تذکیر کی یا بات کہہ کے پھر کہتا ہوں اثر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے احرام کے وقت تذکیر کر لی ہے تو اس کو میں حلق ہے. تقصیر کافی ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں اسے کا مطلب یہ کہ اگر کسی کے بال گونجے ہوئے ہوں اور وہ احرام باندھنا چاہتا تو اپنے بالوں کو مڈا دے. لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی کا یہ مطلب حدیث اثر کے الفاظ سے کوئی ربط نہیں رکھتا. بھلا اس کی کیا ضرورت ہے؟ چوٹیوں کو کھول اس کافی ہے. صحیح پہلا ہی مطلب ہے. آگے اس میں اختلاف ہے کہ اگر کسی آدمی نے تذکیر یا تلبیس کی تو اس کے ذمہ میں کیا حکم ہے احرام ختم کرتے ہوئے. امام مالک اور امام شافعی قول قدیم کہتے ہیں حلق واجب ہے. امام حنیفہ امام شافعی فی القول الجدید اور امام احمد اپنے صحیح قول میں فرماتے ہیں اختیار سے حلق کرے چاہے تو قصر کرائے. وكان عمر رضي الله عنه قال يقول رحمة الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجنوا به قال بہت پاگل ہے. ولا تشبہوا بالتلبیس اور تلبیس کے ساتھ تشبہ نہ کرو. اس جملے کے مطلب اختلاف نمبر ایک. ہمارے اندر شیخ فرماتے ہیں معنی یہ ہے بس تلبیس کے ساتھ تشبہ نہ کرو اس لیے کہ یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ وارث نہیں ہے. اس پر اشکال یہ ہے کہ تلبیس تو حدیث سے ثابت ہے اور زوابہ بھی حدیث سے ثابت ہے اور زوابہ مشابہ بھی تلبیس ہوتا ہے. نمبر دو, حضرت گنگوہی فرماتے ہیں مطلب یہ تلبیس کے بالوں کو گوند کر تلبیس کے ساتھ تشبہ نہ کرو بلکہ عین تشبیہ کرو, عین تلبیس کرو. نمبر تین, تلبیس کے ساتھ تشبہ نہ کرو کیونکہ مشبہ مشبہ بھی کے حکم ہوتا ہے اور تلبیس میں حلق واجب تو تذکیر میں جو مشابہ بھی تلبیس ہے حلق واجب ہوگا. یہی مطلب ابن قاسم ابن بطال ابن حبیب ابن بطال قاضی بادی وغیرہ نے بیان کیا اور یہی میرے نزدیک سواب ہے. اور کرمانی علی وغیرہ کہتی ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ تلبیس سے مشابہت نہ کرو یعنی اپنی بالوں کی مٹھیاں نہ بناؤ اس لیے کہ یہ غیر احرام میں مکروہ ہے اور احرام میں مکروہ ہے. لیکن یہ اس تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے. زرقانی کہتے ہیں معنی لا تو شب بے ہو بھی یعنی تصویر کو تلبیس سے مشابہ نہ دو بلکہ ذکر تلبیس سے اشد ہے. تلبیس کرنے والے کے لیے تو قصر کی گنجائش ہے لیکن تذکیر کرنے والے کے لیے گنجائش نہیں, اس کے لیے حلق واجب ہے. علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ یہ بات بے دلیل ہے. اول تو حدیث کے الفاظ لا تشبہ بعض تفاوت انہوں نے بنا دیا لا تشبہ بعض تفعیل سے اور پھر ان کا یہ دعویٰ کہ تصویر تلبیس سے اشد ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. چلیے عمر میں ایسا لگتا ہے حضرت عمر کے قول سے یہ سمجھ لیا کہ وہ تلبیس سے منع کر رہے ہیں, اس لیے کہ جب تشبہ بھی تلبیس سے منع کیا تو تلبیس سے تو بدل گیا اور منع کیا ہوگا, اس لیے بیٹے صاحب نے بابا پر رد کر دیا کہ میں نے حضور کو تلبیس کیے ہوئے دیکھا ہے. ارے بابا کی بات کیسے مانی, یہ ہیں صحابہ, عمر کی بات سن رہے ہیں لیکن نبی کے خلاف سمجھ رہے ہیں اس لیے باپ کی بات کو رد کر رہے ہیں. یہی ہے میاں زباں کا ذکر دم و اقرار کو. نبی سے جب کوئی بات آ جائے تو وہاں کسی صحابی کی کوئی بات نہیں چلے گی, پھر کسی امام کی کیا چلے گی, کسی عالم کی کیا چلے گی. چلیے سبھی طرح سے لا يزيد على اعمال الكلمات وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك قال حدثنا عبد الله بن ربيعه قال قال عن قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل يا رسول الله ما شاء الله في امر بي امرت ولا تحلل عنك من امراتك قال اني ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الجمعه عنها ومن النام الى من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض الفرق فرق ايمان نكاري مان وہ نکالتا ہے جس کے بال بال رکھنے والے کے لیے فرق اور اسی طرح صدر دونوں جائز یہی جمہور علماء کا مسئلہ عمر ابن عبدالعزیز کی رائے تھی کہ صدر منسوخ ہو گیا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کی معرفت میں صدر کرتے تو پھر بعد میں چھوڑ کر فرق کرنے لگے لیکن محض فعل دلیل نسخ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو عام سارے صحابہ یا اکثر صحابہ کا عمل اسی کے مطابق ہوتا حالانکہ بعد فرق کرتے کے بعد سلگوں میں جائے حال مطلب فرق اولا مان نکال اولا پھر اس کے بعد ایک مسئلہ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ بالوں کا رکھنا بہتر ہے یا بال کٹانا بہتر ہے. راجی یہ ہے کہ بالوں کا رکھنا بہتر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوخ کے علاوہ کبھی بال اٹھانا ثابت نہیں اور عام حالات میں بال مٹانا صرف حضرت علی سے بداؤد وغیرہ میں منقول ہے. علامہ طبی تو اس کو سنت کرتے ہیں لیکن شیخ ابن حجر مکی فقیر شافعی اور ملا علی قاری نبی کہتے ہیں سنت تو وہ چیز ہوگی جو نبی سے ثابت ہوگی اور جو کسی صحابی کی منقول ہوگی اس کے خلاف اس کو رخصت پر محمول کیا جائے گا. پھر اس کے بعد اگر کسی آدمی کے بال مڈانا ہے تو کیا کرے گا؟ امام احمد ابن حنبل کی روایت ہی فرماتے ہیں 35 فتوائے موسا اکلے سے حلق میں ایک روایت میں اجازت دیتے ہیں دوسری روایت کی طرح کے قائل ہیں. علامہ ابن تیمیہ نے ہی امام مالک سے نقل فرمایا ہے لیکن اکثر حضرات کہتے ہیں حلق کرانے میں کسی خاص آلے کی تفصیل نہیں ہے سب سے حلق کرانا جائے. صدر یہ ہے کہ ناسیہ پیشانی کے بال کو زمین پر سر کے دائیں بائیں پیشانی حصے پر لٹکا لیا جائے ایسے جیسے بال وہ کر دیں تو نہیں مل پائے اس طرح بال چھوٹے ہیں پتا نہیں چلے سر کے بال بال لوگوں کو مجھے یہ نہیں سکتی یہ نہیں مل سکتی چلیے روائے جمع اس کا مطلب زوابہ ہے. حمزہ کے ساتھ میں زوابہ کہتے ہیں ان بالوں کو جو بٹے ہوئے ہیں اور مرسل چھٹے ہوئے ہیں اور اگر بچ کر ان کو لپیٹ لیا جائے تو اسی کو عقیصہ کہا جاتا ہے. وبه قال حدثنا عبد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد ال او قال الى اخي فمن يقول كر حال مراد به قبل الى اخي ومن يرى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما في قبره قضاء لفت القاصر الزرع زمان قضاء کی قضاء کہتے ہیں بادلوں کے سفید ٹکڑے کو. یہاں پر لوگ قضاء سے مراد یہ ہے کہ سر کے بال یا جگہ سے مٹ دیے جائیں بال چھوڑ دیے جائیں. جو جگہ مٹ جاتی ہے اس میں سے سر کھل جاتا ہے اور ایسی کیفیت ہوتی ہے جس کے بعد دل کا ٹکڑا ہو. اس لیے اس کیفیت کو قضاء کہتے ہیں. قضاء کی طرح کک کے لیے بات تو کہتی متعدد جگہ سے بالوں کا موڑنا ضروری ہے لیکن امام نووی وغیرہ محققین فرماتے ہیں سر کے بالوں کا کہیں سے موڑ دینا اور کہیں سے چھوڑ دینا چاہے ایک ہی جگہ ہو قضاء کہلاتا ہے. اور یہی ابو داؤد کی ایک حدیث سے ثابت ہے. ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبھی ان پر بولے قضاء و شارحی و تر قضاء نہا ہوں جانے کا اس نادہ صحیح ہوں علا شر کی شیخین چلی اس بات پر اجماع ہے کہ قضاء مطلق نا جائز ہے. ہاں دوا علاج کے لیے ہوتے اس کی گنجائش کل تو من قضاء یہ مسئول نافے میں مسلم اس کی تصریح ہے چلی لینا عبید اللہ یہ مقولہ ہے ابن جریج کا. ابن جریج کہتے ہیں ہمیں عبید اللہ ابن حق نے استاد کا جواب اشارے سے سمجھایا اشارہ لینا بدلا قال الى خلق الصبي طلق هذا الشعر وهذا الشعر. نافے نے فرمایا جب موڑ دیا جائے بچے کا سر اور چھوڑ دیا جائے یہاں پر بال اور یہاں اور یہاں پر وہاں ہونا فاشارہ لنا عبید اللہ الى ناصیت بھی ہو جانب رسول. اس کو سمجھانے کے لیے عبید اللہ نے ہم سے اشارہ کیا ناسیہ اور سر کے جانبین کے لیے. تو ہاہنا و ہاہنا کمستاق ناسیہ اور سر کے دو جانب ہیں. تیل عبید اللہ نے پل جاری ہے اور غلام یعنی جاریہ غلام کا ایک ہی حکم قال لا ادری ہکذا قال الصبی اس کو نہیں معلوم اس میں سبھی کہہ رہے ہیں. قال عبید اللہ و آوجتہ عبید اللہ کہتے ہیں میں نے ان سے اس سلسلے میں رجوع کیا فقال اما القصۃ والقفا للغلام فلا باس بهما اگر لڑکے کے لیے قصہ و قفا چھوڑ دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. قصہ سے مراد کنپٹیوں کا بال اور قفا سے مراد سر کے پیچھے کا بال ہے. لیکن القضاء یترک بناسیتہ شعر ولیس فی راسہ غیر. قضاء یہ کہ ناسیہ کا بال تو دیا جائے چھوڑ اور سر کا بال موڑ دیا جائے. وَكَذَلِكَ شِقُّ رَاسِهِ هَذَا وَهَذَا اسی طرح سے سر کے دائیں بائیں کا بال چھوڑ دیا جائے جیسے بال لوگ کرتے ہیں ناسیہ کا بال چھوڑ دیتے ہیں دائیں بائیں سے چھوڑ دیتے ہیں. اگر یہاں سے مثلاً چھوڑا اے منو یہاں سے چھوڑا منو اور اگر یہ بال چھوڑے یہ تو گنپتی کہلاتا اس میں کوئی حرج نہیں. چلیے امام بخاری رضی اللہ عنہ نے زینت کے غیر مشروع طریقوں کو ذکر فرما دیا اور مشروع طریقے بیان فرما دیے. تو اب خوشبو کی طرح زندہ رہے ہیں، کیونکہ جیسے زینت کی وجہ سے انسان دوسرے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ایسے ہی خوشبو سے بھی توجہ ہوتی ہے۔ پھر امام بخاری نے ترجمہ یہ منعقد کیا کہ عورت اپنے خاوند کو خوشبو لگا سکتی ہے، اس سے یہ معلوم ہوا مرد و عورت دونوں خوشبو لگا سکتے ہیں، کیونکہ عورت اگر مرد کو خوشبو لگائے گی لامحالہ اس کے ہاتھ میں بھی خوشبو لگے گی۔ مصنف نے حدیث کے اتباع میں ترجمہ منعقد کیا ہے، مقصد یہ مرد و عورت دونوں خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس عورت کے مستقل خوشبو لگا لینے کے بعد میں کوئی سری روایت نہیں تھی، اس کی اپنی روایت سے اشارے کے زبان میں ثابت فرمایا ہے۔ البتہ نسائی وغیرہ میں والد طیب الرجال ما ظہر ریح و خفی لون، وہ طیب النساء ما ظہر لون و خفی ریح، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے حدیث ترجمہ مصنف پر اعتراض وارد ہو، یا یہ کہا جائے مصنف نے اس روایت کی تردید کی طرف اشارہ کیا، لیکن تردید وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں پہ اجمالا خوشبو لگانے کا جواز بتانا ہے، اور واقعی یہ کہ عورت کی خوشبو کی کیفیت کیا ہوگی اور دوسری احادیث سے معلوم کی جا سکتی ہے، عورت جب تک اپنے گھر میں رہے کیسی بھی خوشبو لگا لے کوئی حرج نہیں، اگر باہر نکلتی ہے تو اس کی خوشبو پر رنگ غالب ہونا چاہیے، ریح اس کی کم ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ یعنی سروگار خوشبو لگانا جائے، انتشار کنگا کرنا، کنگا کرنے کی مشروعیت ہی نہیں بلکہ اس کے استحباب بیان کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں من کان لہ شعرن فلیکفن رواہ ابو داؤد، البتہ بہت زیادہ غلو کرنا بھی ناپسندیدہ ہے، اس کے بعد حدیث میں ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجل الا ابن شل مدرآباد کہتی ہوں، مدرا اور مشک مانا ہے اس صورت میں، اس کے لال ظاہر اور بعض کہتے ہیں مدرا کے دانے بڑے دندانے بڑے ہوتے ہیں اس صورت میں، مصنف نے اس کے لالی طور پر مسئلہ ثابت کیا۔ جب مدرا سے ہٹ کے رات اور بالوں کا تصویر جائے تو جائے گندے اور نہ جائے ہوگا تو اسی کام کے لیے بنائی بھی جاتی ہے، اس کے لیے شاید اپنے خاوند کو کنگا کر سکتی ہے۔ مصنف نے بتا دیا کہ تلخی قیامت میں دوسرے سے تعاون لینا جائے ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے مانع کر جیل میں بند خدا موت آ رہی ہے جب جو ہے دو سفا سبق ہوتا تھا تب تو رٹ کے آتا تھا ہوا کی طرح چلتا تھا، اور یہاں موت آ رہی ہے اس سے جب چلنے کی ضرورت ہے، وقت برباد ہو رہا ہے، وقت بالکل ہے نہیں۔ باب ترجل، ترجل کہتی ہوں کہ نہ کرنے کو یہاں اشکال یہ کہ ابھی انتشار کا ترجمہ آ چکا جو اسی کے ہم مانا ہے، صرف الفاظ بدلے ہوئے ہیں، یہ تکرار ہو گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں بعض نسخوں میں ترجل کے بعد التیمم فی ہوا کہ ہوا ہے، یہی جز مقصود ہے، اور مصنف یہ بتانا چاہتی ہیں کہ نہ کرنے میں دائیں طرف سے آغاز کرنا چاہیے چلیے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی مشک کی افضلیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے مقام مدح میں فرمایا سائن کی روح کی خوشبو سائن کے منہ کی روح اللہ کے مشک سے زیادہ اطیب ہے. ایک حدیث میں واضح ہوا ہے مشک کے بارے میں اطیب المشک اطیب الطیب اخرج المسلم رحمہ اللہ تعالی. میں بتا چکا ہوں کہ مشک ہندی علماء کے نزدیک باق ہے صرف عقائد سلف سے کراہت منقول, لیکن ان لوگوں کو نس کا علم نہیں تھا. چلیے امام بخاری نے بتایا انسان کے پاس اگر مختلف خوشبو ہو تو اس میں جو سب سے اچھی خوشبو اس کو استعمال کرے. حضرت امام بخاری نے بیان کیا اگر کسی آدمی کو خوشبو دی جائے تو اس کو خوشبو واپس نہیں کرنا چاہیے, مگر ملم یا ردا کر کر اشارہ کر دیا کہ کوئی قائد عامہ نہیں, اگر کوئی مسلحت واپس کرنے کی دائی تو واپس کرنے کی گنجائش ہے. مثلا آدمی حرام کی حالت میں ہے تو خوشبو نہیں لے سکتا, یا تیل ہی حرام ہے, یا انسان کی طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی, یا اور کوئی محرک ہو. لیکن اردو جس چیز کو رد نہیں کرتے تھے بعد روایات وارد ہوا کان لائے ریحان, ریحان کہتے ہیں تلسی کو, اس کے بارے میں پہنو خفیف المحمل طیب الرائحہ, دینے والے پر بار نہیں لینے والے پر کوئی احسان نہیں. باقی کوئی قیمتی خوشبو دی جائے تو آدمی کو مصلحت پر نظر کرنا چاہیے, نہیں کہ جگہ کر اللہ کر کے جیب میں رکھنا, بلکہ حال کو دیکھتے. ایک مشہور عالم کے متعلق سنا, ان کو خوشبو پیش کی گئی افریقہ میں, انہوں نے لیا کھولا اور اس میں سے ذرا لگا کر کے شیشی کو واپس کر, یہی چاہیے. زلیلہ ایک خاص قسم کی خوشبو ہے, داؤدی کہتے ہیں مرکب خوشبو ہے, اس کو پیس لیا جاتا ہے اور پیس کے بالوں وغیرہ میں چھڑکا جاتا ہے, اس لیے اس کو زلیلہ کہتے ہیں. یہ صحیح نہیں, بلکہ زلیلہ ایک خاص قسم کی خوشبو ہے, ایک خاص قسم کا بانس سمجھو یا نرکٹ سمجھو ہوتا ہے جو ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے, اس کی انابیب میں سفید زردی مائل ایک جالی سی ہوتی ہے, وہ نکال کر پیس لی جاتی ہے, اس کا نام ہے زریدہ. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ذمت کی انواع ظاہرہ سے فارغ ہو گئے, اب اس کے بعد انواع غیر ظاہرہ کو ذکر کر رہے ہیں. تفلج کے لیے تفلج ہے, تفلج کشادہ ہو جانا, مراد اس سے دانوں دانتوں کو باریک کرنا اور اس میں کشادگی پیدا کرنا حسن کی نیت سے. یہ تغیر و خلق اللہ ہے, نہ جائے ہاں کسی بیماری کی وجہ سے کرایا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. چلیے بالوں میں کوئی کسی چیز کے ملانے کا بیان, بالوں میں کسی چیز کو ملا کر بڑا کرنا مختلف مسئلہ ہے, امام مالک کہتے ہیں مطلقاً ناجائز، یہ احمد کی ایک روایت ہے جس کو ابن جریر طبری اور امام نووی وغیرہ نے اختیار فرمایا ہے. لیث بن سعد امام شافعی حنفیہ وغیرہ فرماتے ہیں آدمی کے بال ملا کر بڑھانا تو ناجائز ہے، اور اگر کوئی جائز چیز ہو اس کو ملا کر بڑھانے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ امام شافعی کہتے ہیں اگر عورت گرا ہو تو خاوند سے اجازت لے، باندھی ہو تو مالک سے اجازت لے. اور امام شافعی امام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے قول مطلقاً جواز کو نقل کیا جاتا ہے لیکن ان سے ثابت نہیں ہے. امام بخاری مطلقاً عدم جواز کے قائل، اسی لیے روایت بولے آئیں جس میں وصل پر واصلہ پر وصل کرنے پر واصلہ پر لعنت کی گئی ہے. تو اس ترجمے سے جب وصل کی شار کی کا عدم جواز ثابت ہوا تو ساتھ ہی ساتھ واصلہ کے عمل کا غیر جائز ہونا بھی ثابت ہو گیا. تو گویا اسی ترجمے کے دن میں واصلہ کا بھی ذکر آ گیا. لیا اس کا گچھا چلیے سنی دیا مجھ کو ابھارتا ہے اس کے بھیج دینے پر چلی اعلان چلے آپ اور تیز پڑے تو خود ہی آسان ہے ایک ہی طرح کی بات ہے. چلیے چلیے میں یہ ظاہر کرتا ہوں آپ کی سب مکر کو سمجھتا ہوں. چلیے چلیے نشا میں ہوتا ہے یعنی گوندھنا یہ ایک صورت ہے، ہاتھوں پر بھی ہوتا ہے بدن کے اور حصے پر بھی گوندھا جاتا ہے. چلیے ختم بس ختم خطا بنا خطا بہا اور کچھ تو بن سکتا ہو تو بنا دے المطمئن صاد وقت کے معنی میں بالوں میں کسی چیز کو ملانا بڑھانے کے لیے اور نمس کہتے ہیں بالوں کو نوچنا. وقت اور نمس میں زدین کی نسبت ہے، جب وقت کی حرمت بیان کر دی تو اس کی ضد کی بھی حرمت بیان کر رہے ہیں کیونکہ دونوں تغیر و خلق اللہ داخل ہے. نمس نوچنا ناجائز ہے. اگر عورت کے دادی نوچ نکل آئے یا ان پکا آ جائے تو ایسی صورت میں اختلاف ہے کہ اس کو اپنے دادی نوچ ان پکا کو نوچنا جائز ہے. ابن جریر طبری ان کے موافقین کہتے مطلقاً ناجائز، امام ابن شافعی کہتے مطلقاً جائز، امام احمد فرماتے حلق جائز ہے نسخ جائز نہیں ہے. امام ابن حزم کہتے ہیں عورت کے لیے چہرے سے بالوں کا نوچنا جائز نہیں ہے. لیکن کراتی لقد وجدتی ہے، اگر تو قرآن کی پاری ہوتی تو قرآن کی تو کچھ مجھا نہیں ہے، ماتا سن رسول کو خدو اور اللہ کے رسول نے جب منع کیا ہے وسلم استعمال ہوئے، یہ ماتا تم رسول نے جو قرآن کی آیت میں داخل ہو کر قرآن کی روشنا جائے ہے، جیسے حدیث کی روشنا جائے باب الموصولہ، موصولہ وہ عورت کہلاتی جس کے بارے میں بال ملایا جاتا ہے مقصود اس کے مذمت کے بیان چلیے کبھی تو باب الوصل کے شعر کے ذمے میں آ گیا اور مصنف نے اس کے بعد متنمسات کا تذکرہ رہا جو تقابل متضاد کیا تھا، اس کے بعد موصولہ کو ذکر فرمایا الحسبا حسبا، ایک قسم کی جگری ہوتی ہے مطلب یہ بتانا ہے اعلان اللہ کی حضور کی طرف سے بد دعا ہے، گوندھنے والی وشم سے محفوظ، جس کی معنی گوندھنا سوئی لے کر اور بدن میں داخل کرتی ہیں، اس کے ساتھ نیل کو داخل کر دیتی ہیں، حسن پیدا کرنے کے لیے تل بنواتی ہیں، کچھ اور بنواتی ہیں، نہ جائے سب وصل طلب وصل نم طلب نم وشم طلب نم بس سب تغیر خلق اللہ داخل ہونے کو رکھنا جائے ذکر تو ہوں، اسی طرح یہاں آتے ہوئے غلط ہے، ثواب ذکر تو ہے اور یہ کاتب کی غلطی ہے، یہ روایت کی غلطی نہیں ہے، یہی ابھی اس کتاب کو تفسیر میں یعنی بطریق علی ابن مدینی ابن مہدی آ گئی آ چکی ہے، وہاں ذکر تو واقع ہوا مستوشما وشم کی طالبہ، جیسے واشما مضمون ایسے طالب الوشم بھی مضمون، تصاویر جمع ہے، اس کا مطلب تصویر لفظ تصویر کبھی معنی مصدری استعمال ہوتا ہے اور کبھی حاصل بھی مصدر بھی. اسی دوسرے معنی کے لحاظ سے ہاں استعمال ہوا ہے, اسی لیے جمع کا صیغہ لایا گیا, ورنہ المصدر لا یثنی ولا یجمع. مصنف رحمت اللہ علیہ یہ ترجمۃ الباب سے سورت کا حکم بیان کیا. جاندار کی تصویر کشی بالاجماع حرام, خاص صورت مخروطہ یعنی کھرچ کر اور ڈھال بنائی جائے یا ڈھال کر بنائی جائے, یا صورت منسوجہ ہو کسی کپڑے میں بن دی جائے, یا مد ہونا ہو دیوار یا کپڑے پر رنگ سے بنا دی جائے, ہر طرح سے حرام, چھوٹی ہو بڑی ہو, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. صورت کا اقتناء بھی ناجائز ہے. صرف فقیہ ابو اللہ سمرقندی بعض صحابہ کے اتباع میں انگوٹھی میں تصویر کی اجازت دیتے ہیں, لیکن ان کا قول حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے ناقابل التفاق ہے. رحمت اللہ علیہ نے پہلے سینے صورت کے بعد غیر مشروع طریقے ذکر فرمائے کی مناسبت سے تصویر کو ذکر کر دیا,